सुबहों की परछाई में चेहरा है क्या ये मेरी आंखों में, खुशबू है क्या ये मेरी सांसों में, कैसा ये राज है जो के खुलता नहीं, जो सवालों में मिलता नहीं जवाबों में, रहता है जो ख्यालों में, अब तक है वो के खुलता नहीं, क्यों मेरे जहन में तू है अजनबी, क्या ये मेरी सांसों में, जाने है क्या सितारों में गर्दिश सी है इशारों में, पतझड़ सी है बहार।